Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Беларуская маладзёвая музыка ўжо ў 25 раз прагучала ў гарадку. Да сённяшняга ранку трывалі канцэрты ў рамках фестывалю музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Як выглядаў сёлетні фэст? Даведаецеся ў перадачы «Пад знакам пагоні», у якой вітае вас Міхась Шчепанюк. Сёння будзе таксама пра рашэнне гмінных райцаў у Чыжах адносна пабудовы на абшары гміны ветравой электрастанцыі. У прыканцы даведаемся, якія атракцыёны чакаюць гледачоў сёлетняга Переточа. Пачнем, аднак, з песні. Спявае ўдзельнік сёлетняга басовішча, гурт «Крама». На сцене зайгралі маладыя гурты, былі і такія, якія выступалі на першых фэстах. Ва урочышчы Барык побач гарадка адгрымеў 25 выпуск фестывалю музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Як выглядаў сёлетні выпуск гэтага легендарнага ўжо фэсту? Якія былі тут юбілейныя моманты? Пра гэтае слухайце ў нашай справаздачы. Не галоўны пункт другога дня басовішча гэта выступ 25 аб аркестру. Гэты выступ завяршае некалькі месяцаў цяжкай працы. Для мяне асабіста галоўны. Аліна Ваўранюк, апякун 25 аб аркестру. Я зразумела гэта ў час першай рэпетыцыі на сцэне, калі дзеці праспявалі ўвесь канцэрт. Гэта тое, чым я таксама жыла праз апошніх 25 гадоў. Так што, ну, басовішча гэта ўспаміны, таму гэты канцэрт для мяне важны, апрача таго фактычна я была захоплена, калі гэтую ідэю падкінуў нам Юрка Асеннік, но лічыла, што гэта здзяйсненне нашых чарговых мараў, гавару нашых у сэнсе бацькоў з аб'яднання Абба. Аказалася, што класны кантакт мае сам Лявон Вольскі. Бачу таксама, як дзеці перажывалі тое, калі першы раз яго пабачылі. Ну і адукацыйны аспект, бо яны пазнаёміліся з гісторыяй беларускай рок-музыкі. Мне найбольш падабалася, што мы спявалі з вельмі папулярнымі беларускімі артыстамі. Вельмі файна. З паняю тут прыходзілі. Маеш якусь улюбёную песню? Так, то была партызанская. Моя любімая песня таксама партызанская. Мы гэты песні зналі ад школы. На пачатку былі ў школе і там усе песні акурат мы пазналі. Якія песні найбольш падабаюцца? «Будь разам з намі», «Стэвка», «Слуцкая брама» і «Тры чарапахі». А табе? Для мяне «Тры чарапахі», «Не быць скотам», «Слуцкая брама» i Stefka. Na takoj mnogaj sceni to maluju, tremu to ja maju. Ja nie maju tremu, ja troszki. Što baćka ma oznaczaje to, że wasze dzieci na basowiszczu wystupają? Na pewno to poznają tradycję. Tak jak mówię, czym za młodu naciągnie, tym na starość wydast. Jeśli my od maloha będziemy pokazywać, na czym ten ruch się opalahaje, to oni będą to kontynuować. U młodzi że siła. Dla mnie nie jak Maci, która kiedyś jeszcze u Budu czy u Basi organizowała ten festiwal, to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo no, takie osobiste, ponieważ to cały czas marła, a tym, kiedyś moje dzieci tak samo do pasów jeszcze przyjeżdżali. Fajne, że to taka rana zaczynają. A nie ma takiej maleńkiej zazdrościwości dzieci wystupają? O, jość, pełna sztojość. Ale to pozytywna ja zazdrość, ponieważ to ja śpiewaju, ja wiedzę, jak to jest na scenie. Wiedzę, że to heta dla ich znaczyć. Dumają, że to tak samo dla ich wielmi ważna jest sprawa i tak samo i dla mnie nie, jak Maci. Lewon Wolski, jaki szmat czasu pracował z dziećmi z Padlaszcza nad 25 Abba Orkiestrom. Jak prowadziła się ta praca? No, z dziećmi zawsze się nie zmuszono i wesoło. I nie pracowało po części, ponieważ one krótko stamляют. I po prostu jedyną pracę one już nieprytomne, bo nie mogą pracować. Tak, że i my nie prowadziły się osobliwo. Tak, że dziękuję dzieciom za to. Ja jakby nie tylko jak mostowski kierownik projektu, no, ja spróbował niejako adaptować to. I to nie taka wielka była praca, потому что попросту было треба расплатить дети, спевать и не спевать, это достаточно просто. Мне подобается. Здесь мне классно. Igor Waraszkiewicz, hurta Krama 4 gady nie było na basowiszczy. Była tuga za tym festiwalem? No, sumnowata było. Już taka zwyczka każdy rok jeździć. No, ja думаю, że zaraz tylko na jubileje będzie to poczęste, kiedy my będziemy istnieć. To w zasadzie jedyny festiwal taki swobodny białoruskiej rock-muzyki. No, już wiecie, że na terytorium Białorusi taki festiwal nie możliwy. No, byli kiedyś tam rok po wakacjach, nie coś jeszcze tam. A potem to skończyło się i zaraz białoruskomownych festów nikich nie ma. Białoruskomowne gurty występują po malinkich klubach i wszystko. Tamu, da, basujesz, to jedyny białoruski, naprawdę białoruski festiwal. Po pierwsze, to wielmi przygodne miejsce. Iwan Kirczuk, hurt Trojca. Kiedy czujesz, że chłopcy krzyczą sosny, basujesz, to tak i jest, tamu, że tym sosnom szmat gadów i kiedy oni czuli muzykę, będziemy kazać naszych dziadów, jakie nie mieli gitar, a w innych bubnów, no, to zdaje się, że dzisiaj jakraz odradzaje się ta starodawna taka tradycja співати пісні на привольні, на натури. Ми почали підготовку до нової програми, тому що після запису «Зімешка» пройшло 3 роки. Якраз це той час, який ми дозволяємо собі займатися новою програмою. Приглушить одна з нових композицій, яка підходить до цього місця. Називається ця композиція «Медведь». Вешки марганы погуливала, вешки марганы погуливала. 24 gady minęło od pierwszego basowiszcza. Jak pozierajcie na te 2,5-10 chodzi, udało się, przynajmniej się u niejakiej stopień dosiągnąć tego, czego czekali? No, już była gorka, było gorzej, było lepiej. Lewon Tarasewicz, jeden z organizatorów pierwszych festiwali basowiszcza. Ale думаю, samo to jest, że 25 godów, to już istnieje, to wielkie osiągnięcie. Nie ma co mówić. Już to najbardziej ciekawe zjawisko kulturne na Białostoczyn, jakoje powstała, mogłoby być lepsze, no ale już tak jak już na naszych tylko siłach, tak że думаю, już i tak dobra. Młodym Białorusom udało się wyjść z zapowiednika, tak jak mówiło się u czas pierwszych basowiszczów? Byli i świni z kryłami, i razne. Ja rozumiesz, mnie najbardziej ciekawie się ta awangardność u młodzieży. I kiedy baczu te momenty, to mnie wtedy to cieszyć. Ważne jest, że już energia i siła wśród młodych, aby zrobić такую імпрезу і не чекати на других. Олег Латышонок, особа, яка я придумала назву басовища. Як глядите на це мероприємство після тільки годів? То ж ясно, що тепер вже діти заснавальника роблять, що це басовища. Це завжди цікаво приїхати потусуватися з сябрами, поглядіти, що тепер грається, що носиться. Видумовуючи концепцію басовища, думали, що 2,5 декади це пиро триває? А зовсім не думали про те, 20 25 годов, то для нас было, мы были за молодые, как в таких категориях думать. Важно было, как сделать, но после наступной. Пошла, то уже само так пошло, поехало. Александр Демиденко, «Реликт». Уже на пасовище это хиба постоянный пункт ваших концертов у Годзе. Так отрымалось, что так. Мы были вельми приемно здивлены, что нас запросили на это юбилейное пасовище 25-е. Это для нас гонор великий, поудельничать с такими файными гуртами, которые играют в этом Годзе. Шмат лепшага беларускага и не только. Но я чуваю, саправды, атмосферу. Первый раз мы выступали на пасовище в 2010 году. Ну, гэты Борык, усё гэта, ну, мне здаецца, всё як было. Трэба просто менш такіх крытычных прагнозаў даваць, просто трэба рабіць, і, ну, калі у людзей ёсць некі там заўвагі, ці што, то просто прымаць удзел у гэтым. А таму што, ну, мы ведаем, што знаходзіцца з боку і назіраць, і просто казаць, ну, там, рознае. Гэтак можа рабіць кожны. Але калі чалавек ўжо апынецца ўнутры гэтага ўсяго працэса, ўжо іншае адчуванне, іншае стаўленне да рэчы, які адбываецца. Я Александр, вакаліст гурта Ніскіс. Дмітрый, бубнач. Сергей, басіст. Ну, сапраўды, вельмі прыемна, што нас заклікалі на гэты фестываль, асабліва, што на юбілейны фестываль. Для гурта гэта наступны крок у нашым развіцці, лічу. Буйны фестываль, даўно хацелі на яго трапіць. Але толькі пачыналі мы, як мэту малі папаць на басовішча. Але, на жаль, не было беларускамоўных песень. Зараз мы пару песень прывезлі, таму прыемна тут іх адыграць. Басовішча, альбо другі фестываль якасны, гэта для музыкі беларускага, не беларускага, гэта заўсёды добра, і гэта добры крок, добрае развіццё. Была гэта справаздача з 25-га фестывалю басовішча, а яшчэ сёння ў эфіры нашага радіо ў 18:05 прагучыць рэтранслацыя канцэртаў, якія можна было пачуць у барыку. Заспявае сярод іншых IQ48, якога зараз слухаем у нашай перадачы. Стараецца так, бывае я сумны, стараецца так, бывае я глумны, заходжу да брата, ён у меру разумны, працуе ў краме, дзе ляпаю губны, кажу яму, слухай, благі настрой, я ведаю выйсце, адказвае той, паспрабуй адчуваць сябе рэдкай культурай. Шчасце лятучай у вырай. Мае продкі былі вумныя людзі, казалі, еш жыткі, тады ўсё будзе. Будзе вакуў грудзі, у хлопцаў адпаведна, яны дапамагаюць пазнаць, што не ведаў. Апранаю кеды і танчу да ўпаду, грыбочка грыбам, заўсёды я рады. Ну ўсё, македам мне пара ўвесці, не будзем сумаваць, не будзем сумаваць мы. Не будзем сумаваць, не будзем сумаваць мы. Не будзем сумаваць, не будзем сумаваць мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать мы. Я ведаю одно, любят люди кайфовать. Ти можно тебе об этом долго читать. Клей и Чарлок это не для меня. И горбатый попить. Gminni rajcy u Czyżach wykazali się za pobudową wietrowej elektrostancji. Kap przyjąć albo odkinąć plany stworzenia wietrostancji, potrzebne je było głosowanie nad miastowym planem prastorowej zabudowy. Za tę inwestycję wykazała się większość rajców. Raniej u wioskach, pobacz z jakimi mają stanąć wietraki, prowadzili się gromadzkie konsultacje, u jakich za pobudową wykazała się 165 osób, suprać była 161. Нагадаю, што часць жыхароў голасна выказывала супраціў адносна інвестыцій, боячы ся між іншымі ўплыву на здароўе. Аднак у час сесіі гміннай управы ў залі было ўсяго некалькіх гледачоў. Галасаванне прайшло спакойна. Хто є за прийняття ухвали, прошу піднесення руки. Як у жыхары Чыжоў, што думаєте про те, що якраз було переголосовано, що вітруки будуть в імені Чыжія? Bardzo dobra inwestycja. Budem rozwijać się, budem istnieć. No a my chcemy sami rozwijać się dalej, jakby tak było. Prosta sprawa, trzeba rozwijać się. Jak to nie rozwijacie, to stoi na miejscu. А вятраки, не вятраки, ну, добрі вятраки. Важно, щоб було для гміни якісь гроші, щоб були нам дороги. А гміна щораз бідніша робиться. Як не буде гроші, то не буде гміни, то що ми будемо робити? Хелена Василюк, райця гміни Чижи. Ви, як один із гмінних райців, були супрач вятракам у гміні Чижи? Так, я була і так откажу просто, заголосувала згодні своїм сумінням. Войд гміни Чижи Юрій Василюк, як прокоментуєте то рішення райців? Я не трактую в категоріях якогось великого звичайства. Я хотів би виразно сказати, що рада гміни, в моїм переконанні, заховалася раціонально, зваживши, іж брала під увагу консультації, які відбулися. Очевидно, для вілу може оказатися, що консультація то замало би підняти таку ухвалу. Але хотів би припомнити, іж перед консультаціями зарзуцяно нам, і то дуже виразно, що не беремо під увагу голосу мешканців. Рада гміни узнала в котрімсь моменті, що якщо так, то повиннішми зробити такі консультації в тих місцевостях, які знайдуються в стрефі відділування силовні вітрових. Рада гміни заповідала, що ушанує кожен винник. Дзісяй чую, що 4 голоси, які приважили, то замало. Але я такий приклад подам. Чи то означає, що вибори до Європарламенту, де фреквенція винесла 20% і де перевага партії звичайської була стосунково невелика, чи теж належало би узнати за неправідливе і не гонорувати? Я думаю, що в такому випадкові, як наш, рада гміни подняла властиву децизію. Пане, є przeciwko вітракам? Шкідливість, то є хіба найважніше, правда? Ну і, очевидно, відлегость. Іван Адамчук, Єремня Чижі, радний повіту Гайновського. Ну, нісвіти, не маємо сили на пшебісі. Рада так то задецидувала, проголосувала. Ну, і не відомо, які там кроки далі будуть. То і ж далі там задецидує охорони середовиська. Інні там будуть такі, напевно, потрібні опінії і так далі. То тільки я можу то і оцінити. No, треба дивити się przyszłościowo, treba być bardziej otwartym i podejmować odważniejsze decyzje, które mogą nam przynieść wyniki chociażby finansowe, bo jeśli dzisiaj wielu mieszkańców zwraca uwagę chociażby na infrastrukturę techniczną, to ja chciałbym wskazać, że środki, które w przyszłości udało się by uzyskać chociażby z tych siłowni wiatrowych, wiele tych potrzeb od razu by zaspokoiło. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy nie zamyka się o tematu i dyskusji. Wręcz przeciwnie. Ta dyskusja, podejrzewają, rozgorzeje na nowo. Był protest, był bardzo silny taki protest i my mieli obawy, czy się tu uchwały, które my podejmujemy, czy my podejmujemy dobre, czy kiepsko. I nam się te konsultacje pomogli w podjęciu, że tak skażę, takiej decyzji. I to było tylko i tym podyktowane, że większość, a tutaj ja wiadomo, jest uroki demokracji, każą tak, że wygrywaje większość. Skoro większość zadecydowała, to nie była aż taka może zdecydowana większość, bo to była większość 4 głosami. Moja taka decyzja. A wie ty osobisto, co думаєте na kąt tych wietraków? Ja думаю, że to chyba jest dobra inwestycja. Ja osobiście to tak prawdę skażę, skoro ja baczę, że budują się w sąsiednich gminach wiatraki. My to думаємо pod kątem takim finansowym, bo my nie możemy utrzymać się jako gmina tylko z takiego skromnego budżetu, budżetu, jak my dysponujemy. Jednak to byłby dla nas potężny zaszczyt dla naszego budżetu, gdy my mogliby rozwijać się, bo my mamy wizję rozwoju tej gminy. No skłoś te grosze musimy pozyskiwać. Jako pich pozyskiwać, to wszędzie szukajmy tych środków, gdy no tylko możliwie dajecie. I właśnie taka budowa wiatraku, gdyby przyniosła by nam jakieś tam korzyści. Zaraz pakidajem u rzeczyży. Praz chwilinu pachaworym pra sieletni wypusk peretocza. Ale najpierw chwilina muzyki. Прадстаўнікоў некалькіх народаў бузьня можна пабачыць у час белавежскіх мастацкіх інтэграцій Перэточа 2014. Канцэрты ў рамках мерапрыемства пройдуць у бліжэйшую п'ятніцу і суботу. Пра падрабязнасці расказвае арганізатар ды ініцыятар Перэточа Мікола Бушко. Это уже 12-я эдиция белавежских мастацких интеграций Перэточа. Думаю, что наша идея, с якой починали мы 12 годов тому назад, ничего не поменялась, она актуальная. И то, что тешить, когда мы это починали, была это первая на Подлаши мероприемство, которое показывало многокультурность нашего региона. Подлаша, так теперь этих мероприемств уже много. Оказывается, что идея, которую мы започатковали, еще не только важная, что она важна не только для нас, а для других организаторов и для других регионов. От самого початку мы показываем, что регион Беловецкой пушчи – это такой конгломерат культурный, у яким жили або проживали много народов. Некоторые народы остались, живут, а по некоторых остались некие памятки, а перед усим вячная память людей. Натурально, что в регионе Беловецкой пушчи большая часть – это белорусы, и тому и у нашей мероприемстве каждого года с разных причин, але и так само с гэтай наибольш коллективов, якія презентуют белорусскую культуру, але так само презентуем культуру 8 других народов. Ну, поляков это натурально, але украинцев, разные плыни украинцев, разных регионов, передусім лемков, бойков, гуцулов, так як яны перед войной приезжали до нас, до працы. Ну, у нас много ж украинцев по селилась после революции Кастричницкой, после домашней войны, славутая дивизия генерала Булак-Балаховича, белорусская дивизия, але в якой были так само много украинцев. Ну, об гэтым хотя бы об гэтай плыне, об гэтым моменте свечать украинские могилки у Дубинах, где как раз похованы солдаты, офицеры и их родные с армии Симона Петлюри, якія живши в Гайновце, просто помирали чи то з хвороб, чи то з ран аднесен. Гэта такі адзіны приклад. Так сама ёсць людзі, які утасамліваюцца з розных прычын, чи парадаводах, чи просто адкрылі, што яны украінцы. Але акрамя гэтага, гэта культура літовская, гэта культура цыганская, гэта культура габрэйскага, яўрэяў, якія не за сваёй віны зніклі з нашай тэрыторыі, а па якіх асталася толькі матэрыяльныя помнікі, а наогул добрая памяць людзей. Ну, калі яшчэ добавить татаров и немцев, дык показывается целый, как бы, такой прослой культурности. Какие выступовцы сёлета заиграют, заспевают на Перэточы? Заиграют, заспевают и затанцуют. Ну, у нас такая амбиция, не глядя на то, какое мероприемство ладим, у нас такая амбиция, что большая выканавцев это выканавцы, которые выступают в першуне. И так будет в этом году, хотя робим маленькое выключение завсёды для господаров. И так, чергову уже раз покажется коллектив «Ручайок» с Беловежи, але цікавинка, первый день открыет дитячий коллектив «Сунишки» с Беловежи, покажется дитячий коллектив эстрадного танца с Каменца, у першуню покажется клезмерский коллектив, довольно цікавый, який представит жидовскую музыку, яким играют вучни и наставники, думаю, что одинага у Вильни еврейской гимназии. Показуем мы такой интересный коллектив белорусский, який дзейнічае, мабыць, от 20 годов, я маю на увазе Белый сон. Покажется так само державный фольковый коллектив Купалинка, який працює на щодень при державной филармонии у Мінську. Хочу так само звернуть увагу на то, что сярод белорусских коллективов, а мы это робим штогод, пригадуем аутентичный фольклор региону Беловецкой пушчи. У гэтым годзе покажутся вельми симпатичные жанчыны, якія прибрали себе назву Кумы и Сваньки. Это для нас так само вельми важное. Это мова, а ніякий диалект. Это как бы дойлідства русской, значит, белорусской мовы, якая официально дзейнічала у Великим князстве литовским у прехисторичной Беларуси. На початку вы сказали про то, что в сегодняшний час шмат уже мероприемств, якія представляют шмат культурность. До речи, зараз уже амаль у кожной гмине есть мероприемство, где запрошены коллективы из разных культур. Gdzie tu swoje miejsce może znaleźć peretocze, kap adroźniwaca, kap zastawaca admietnym, oryginalnym? Peretocze jakby nie szukaje swojego miejsca, na kolki ano pierwsze. Miejsca jość, miejsca istnuje, najślimy 13 gadał temu nazad. Każdy od łapośnił piatnicu i sobotu lipienia przyjeżdżać za nas gości, jakie reprezentuje kulturu różnych narodów, ale przyjeżdżaje tak samo szmat publiki, jaka ja swojej prysutności wopliskami i prysutności na do w tym mieraprojemstwie, no czasami trwa 4 godziny świadczyć o tym, że peretocze dawno znajdło swoje miejsce u kultury regionu Białowieskiej Puszczy u pełnym tego słowa znaczeniu. Patrzę tak koncerta u ramkach sieletniego peretocza, tak u piatnicu, jak i u sobotu u 18 godziny. Białowieskie a mastackie integracji heta daleka nie adzina ja kulturnicka ja padzieja, jaka ja projdzie w naszym regionie. Siania u 13 godzin, u bacikach bliżejszych na placy pobacz sa świetlicaj, projdzie Białoruski Narodny Fest. Wystupiać kolektywy z Padlasza, dy Ciernicja z Mięsku. U bliżejszy już sobotu, Haradok będzie hościć udzielnika u Siabrowska i Biasiedy. U ramkach mieraprojemstwa, jako i pacznieca u 16 godzin, wystupiać zaproszane ja kolektywy z Padlasza. Budyć tak sama koncerty haściej z Białorusi. Zorka i wieczora budzie hurt Enej. Mieraprojemstwa budzie praciachwaca da Bielaha ranku, tradycyjna siabrowska biesieda projdzie na palanie baryk. Tak sama 26 lipienia u 18 godzin pobaczki na soku u Sokolcy, a budzie ca Białoruski Narodny Fest. Wystupiać padlaskie kolektywy dy hości z Białorusi, biesieda i biely ptach. Fanaty rock muzyki nie abminuć u bliżejszej sobotu festiwalu Rokowisko u Hajnałcy. Sierod udzielnikał konkursy dychaściej, jaść wiadomy ja białoruskie rock hurty Ściana, Dzieciuki czy Relikt. Koncerty paczynająca użo u 13 godzin. 27 lipienia na placy pobacz Gladyszki u Klaszczelach projdzie Białoruski Narodny Fest. U 16 godzin wystupiać kolektywy z Padlasza dy hości z Białorusi. I jeszcze jedno zaproszenie, tak samo 27 lipienia u amfiteatry nad Zaliwam u Siamiatyczach odbudzie się Międzynarodny Festiwal Kultura Biezmierzał, spoluczony z Międzynarodnymi Targami Pamierza. Środ atrakcjoną, koncerty kolektywał, konkursy, dy tanca walna zabawa. Pacza tak kirmaszu od 9 godziny, aficyjne odkrycie mieraprojemstwa u 14. Tolki kulturnickich powiadomleniał. Za supolna prewiedzinu juranicu dziakuję użo Michaś Ściepaniuk. Zautra u 18.45 sustronieca z wami Jarosław Iwaniuk. Na hadwoju tak sama pra sioniaszniu retranslaciu festiwalu basowiszcza u 18.05. Z wami był Michaś Ściepaniuk. Żadaju przyjemnej nadzieli. Tymczasem. Zapowiedny napiew dalia czyniał smuga uczakani zary, što zabliższa nadpuszczaj, jak swoja mnie twoja wiekawaja duga. Białowieska puszcza, Białowieska puszcza, jak swoja mnie twoja wiekawaja duga. Białowieska puszcza, Białowieska puszcza, tu zabyty dawno nasz prabackał z gruzką. I czasami toj klicz naszych protkał patrzuszy, szereg puszka i rasło zdalnia dawnych jako. Da ciebie pospieszają Białowieska ja puszcza, szereg puszka i rasło zdalnia dawnych jako. Dla ciebie pospieszają Białowieska ja puszcza. Znacznych śladków do krynicy brydów, траву дрізняки, хмизняковні явущі, як олені з колен пив живую воду. Родной правды твоє, Беловежская пуща, як олені з колен пив живую воду. Родной правды твоє, Беловежская пуща, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым.